चलिए आगे देखते हैं 61 आयत से। वमिन्हुम अल्लज़ीना यूज़ूनन नबीश, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को तकलीफ देते हैं। कैसे? वयकुलून हुवा उज़ुन, और कहते हैं कि वो कानों का कच्चा है। नौज़ुबिल्लाह। कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, कह दीजिए कि कानों का कच्चा होना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, वो अल्लाह पर और मोमिनों की बात पर यकीन रखता है। व रहमतु लिल्लज़ीन आमनु मिनकुम, और तुम में से जो लोग ईमान लाए उनके लिए रहमत है। लेकिन वो लोग अपना हशर देख लें जो अल्लाह के नबी को तकलीफ देते हैं। क्या? वल्लज़ीन यूज़ून रसूल अल्लाही लहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ से दोबारा बात जाती है उसी चीज की तरफ जो मुनाफिकों के किस्से हम पीछे से देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मुनाफिकों की कुछ और बातें खोल के बयान की जा रही हैं, जो कि सूरत का नाम काशिफा भी है, और हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मुनाफिकों के पोल खोल रही है। तो यहाँ अब एक और चीज जो हमने देखी वो क्या थी कि मुनाफिक आपके बारे में क्या कमेंट्स देते थे कि आप कानों के कच्चे हैं, आप बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो आपको जो भी बात कहता है आप उस बात को फौरन मान जाते हैं। अब देखिए कि लोग कितने होशियार बनते हैं ना, पहले अपना काम करवा लेते हैं, अपनी बात करवा लेते हैं, और बाद में फिर बातें बनाने वालों में शामिल हो जाते हैं कि देखिए ये कैसे लोग हैं और ये इतनी जल्दी आ जाते हैं और बस बातों में आ जाते हैं। यानी मुनाफिकों को नबी सल्लम से शिकायत क्या थी कि हर शख्स की बात सुन लेते हैं और फिर उसे सच भी मान लेने लगते हैं। असल बात क्या थी कि वो मुसलमानों की बातों पर नबी सल्लम का एतमाद नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि नबी सल्लम हर एक की बात ना सुने, बस हमारी सुने, जो हम कहते हैं ना वही ठीक है, और हम वही कहेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हमारी साजिशें, हमारी शरारतें आपको इन लोगों की तरफ से पता ना चले, क्योंकि बाज दफा कुछ बातें नबी सल्लम को तो नहीं पता होती थी लेकिन आपके साथियों के जरिए से आप तक पहुंच जाती थी जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक होती थी। तो यही बात यहाँ फरमाई गई कि ये आपके बारे में जो बातें कहते हैं वो क्यों कहते हैं कि आप ना सुने इनकी बातें, क्योंकि इससे इनके फिर अपने पोल भी खुल जाते हैं और ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो लिहाजा आप इनकी बातों को तवज्जो में ना दें, ये जो कर रहे हैं करने दें, हैं ये झूठे लोग हैं और इनकी बातें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर वक्त लगाएं। तो लिहाजा वह मिन हुम, और इनमें से हुम कौन? मुनाफिकीन में से। अल्लज़ीन यूज़ून नबीश, जो तकलीफ देते हैं नबी को। यहाँ गौर कीजिएगा कि नबी है अल्लाह के, इसके बावजूद भी तकलीफ हो रही है, और इससे ये बात पता चल जाती है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला के नबी सल्लम को तकलीफ दे सकता है तो वो किसी और को क्यों नहीं दे सकता। वो लोग जो अल्लाह के दीन के दुश्मन होते हैं वो हर दौर में दुश्मन होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई अल्लाह के नबी को तकलीफ देता है तो इससे ये ना समझे कि अल्लाह का नबी जो है वो इनकी इन बातों को सुन के अगर बात मान जाता है तो ना उस वेला को वो कम समझ इंसान है या वो बहुत ही कच्चे हैं। आपका ये एक खूबसूरत अंदाज होता था कि आप हर सुनने वाले की बात को सुनते थे, लेकिन मानते वही थे, करते वही थे जो अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक होता था। आज के दौर में भी ऐसा मसला होता है। बास लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नर्म महसूस होते हैं और वो अपनी हर एक से ये बात का इजहार करते हैं कि तुम भी अपनी बात कहो, तुम भी कहो, तुम भी कहो, लेकिन इन सारी बातों के बाद माननी कौन सी बात होती है जो के दीन के और इन दुनिया के हक में इंसान के लिए बेहतर हो। फिर वयकुलून हुवा उज़ुन, पहले बातें सुना लेते थे फिर आके बातें बनाते थे कि देखो ये तो सबकी सुनता है। कह दीजिए नहीं, सुनता सबकी है, लेकिन कुल उज़ुन खैरिल लकुम, इनका सबकी बातों को सुनना तुम्हारे ही हक में बेहतर है। कैसे बेहतर है? कि तुम जो ये छोटी छोटी बातें करते हो, अपने ईमान के झूठे दावे करते हो, मुसलमानों के हमदर्द होने वह झूठी कसमें खाते हो, जिहाद से फरार पर तुम झूठे बहाने बना लेते हो, तो ये सबर से काम लेता है, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी बातों में तुम्हें पकड़ ले तो तुम कहाँ के रहोगे। तो लिहाजा इस चीज पर तुम परेशान होते हो तो हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी जो आदत बनाई है वो इन्हीं के हक में बेहतर है, तुम्हें इसका बहरहाल नुकसान ही होगा। और यहाँ से नबी सल्लम के हिल्म और करम की बात भी मालूम होती है, आपका अफ़्वो दरगुजर, लोगों से दरगुजर फरमाना, ये सारी चीजें किसी भी एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। एक माँ होने के नाते एक औरत के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने हर बच्चे की बात सुने। बस बच्चे ऐसी बात कर रहे होते हैं जो आपको पता चल जाता है कि ये दुरुस्त नहीं, तो एकदम डांटने की बजाय बात पूरी सुन लेना ये मसनून अमल है। इससे क्या होता है कि आपको एक तो आगही हो जाती है, दूसरे क्या आप मेंटल लेवल को चेक कर लेते हैं, और तीसरा होता है कि जो बात कर चुका होता है फिर वो उसके खिलाफ खुद ही हुज्जत बन जाती है। इसी तरह बस दफा ये भी हालात हो जाते हैं कि कुछ लोग जैसे मतलब खानदानों में, फैमिलीज में कुछ ऐसी पोजीशन के ऊपर होते हैं कि लोग उनसे मशवरे करते हैं, अल्लाह ने उनको समझ दी होती है या उनके अंदर कोई तकवा होता है या फहम फरासत होता है, तो अगर ऐसा शख्स भी दूसरों की बात सुन ले, इस तरह सुन ले कि ठीक है जरा मुझे पता चले हालात कैसे हैं और किसका कसूर है, तो ये एक अच्छा अमल है। यानी बजाय इसके कि फैसला कर देना या अपनी राय दे देना, दूसरे की बात का सुन लेना जो होता है वो ज्यादा बेहतर फायदे लाता है। लेकिन ये नबी करता क्या है, यूमिनु बिल्लाहि व यूमिनु लिल मोमिनीन, यहाँ यूमिनु का मतलब क्या है, ईमान लाता है, यानी मानता फिर बात वो ईमान वालों की है, या तो अल्लाह की मानता है, और ऑफ कोर्स अल्लाह के नबी हर वही बात करते थे जिसका अल्लाह ताला हुक्म देते थे, बमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, इसी तरह आप ईमान वालों की बात पर भी यकीन करते थे। तो इससे क्या पता चला कि मुत्तकी की बात ही काबिले एतबार है, सुनते आप सबकी थी लेकिन एतमाद सिर्फ उन पे करते थे जो सच्चे मोमिन थे, जो अल्लाह से डरते थे, झूठ और चुगलखोरी से परहेज करते थे। तो अगर वो उन पर एतमाद करता है तो ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उन लोगों के अंदर ऐसे वसफ मौजूद हैं, और वह रहमत लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए रहमत है, मिनकुम तुम में से, यानी जिनके अंदर ईमान है उनके लिए ये नबी रहमत है। लेकिन इसके बरक्स वल्लज़ीन यूज़ून रसूल अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाते हैं, लहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनके लिए कैसा अजाब है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की नजरों से भी गिरेंगे, अल्लाह ताला उनके उस मकाम से ये गिर जाएंगे जो इन्होंने अपनी झूठी बातों से बनाया हुआ है, और नबी सल्लम के सामने भी नहीं आ सकेंगे। और फिर साथ ही फरमाए यहलिफूना बिल्लाहि लकुम, कसमें खाते हैं तुम्हारे लिए अल्लाह की, क्या लियुर्दूकुम, ताकि तुमको राजी कर लें, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उनको राजी किया जाए, इन कानू मोमिनीन, अगर ये ईमान वाले हैं, यानी अगर वाकई इनके अंदर ईमान है तो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना है, यानी इनको बजाय इस बात के कि दूसरे इनसे खुश हों बल्कि अल्लाह को और उसके रसूल को खुश करना है, वरना इसके अलावा जो है कोई और चारा नहीं कि जिससे ये अपने आप को इन तमाम चीजों से बचा सकें जिसको करना है। यहाँ से हमें जो एक किरदार नजर आता है वो कौन सा है, जो इधर से उधर बातें करने वाला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में बड़े बनना, जचना, ताकि देखें कि ये करते क्या हैं और इनका ये मामला कैसा होगा और ये हमारे साथ इस मामले में किस तरीके से काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए फरमाया गया कि देखो तुम जो बातें भी करते हो ये कल तुम्हारे सामने आएंगी, फिर ना कहना कि पता नहीं चला, फिर ना कहना खबर नहीं हुई, तुम जो भी तकलीफें अल्लाह के नबी को दे रहे हो अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके लिए इस चीज में से ऐसे रास्ते बना देता है कि वो फिर तुम्हारी चोरियों को पकड़ लेते हैं। इससे पता क्या चलता है कि बाज लोग सिर्फ बातों से खुश करना चाहते हैं, अमल नहीं करना चाहते, उनकी जिंदगी के अंदर अमल नहीं होता, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए फिर इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं। اور پھر جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنی باتوں کو سچ کرنے کے لیے قسمیں بھی کھانے لگتے ہیں. آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ سورۃ توبہ میں بار بار قسمیں کھانے کی بات آ رہی ہے. اسی طرح قسم کھانے کو آپ نے کہا فرمایا کہ یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے. جو شخص سچا ہوتا ہے اس کو قسمیں نہیں کھانی پڑتی, اور جو سچا جھوٹا ہوتا ہے پھر وہ قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کو سچ کروا دیتا ہے, حالانکہ اس سے کوئی بات فائدے کی نظر نہیں آتی, اس سے کچھ کام نہیں ہوتا. تو ایسے تمام لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کل اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو ہمارا کیا مقام ہوگا. اور پھر آخری آیت میں فرمایا علم یعلمو, کیا انہوں نے نہیں جانا, کنہوں نے, منافقوں نے, کیا انہو من یحادد اللہ, جو کوئی بھی اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا ان کے سامنے آئے گا, کیا ہے اس کا انجام, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, اس کے لئے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں, ذَلِكَ الْخِزْجُ الْعَظِيمُ, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہاں آپ دیکھئے کہ کیا بڑی بات کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا کرنا, محادہ, یحادد اللہ, ہا دال دال اس کا روٹ ہے, کسی کے مقابلے میں محاذ قائم کرنا. اسی طرح تیزی کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے, چھری کا بلیڈ, یہ جو پھل جس کو بولتے ہیں جو کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ہتھ کہتے ہیں, حدید بھی لفظ اسی سے ہے, یعنی لوہے کو کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں, یہاں منافقوں کی ایک بہت بری چیز بتائی گئی کہ یہ اصل میں معاملہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی عادت تھی, باتیں کرتے تھے, بیٹھے باتیں کرتے ہیں, ادھر سے ادھر کی لگاتے, ادھر سے ادھر کی باتوں کو کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو کیا ثابت کر دیا ادھر, کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستوں میں رکاوٹیں بناتے ہیں. اب یہ رکاوٹیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں, بعض دفعہ زبانی کلامی کی جاتی ہیں, ہوتی ہیں, بعض دفعہ اپنی عمل سے دکھایا جاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقابلے پہ آ گئے. یہاں میں اس آیت کو پڑھ رہی ہوں تو میرے سامنے پھر سورہ بقرہ کی وہی آیت آتی ہے جو آیت ربا ہے, کہ جس میں سود خور کو کیا کہا گیا کہ اگر تم نہیں چھوڑتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, تو پھر تیار ہو جاؤ, اعلان پالو, اطلاع پالو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. آپ دیکھیں وہاں جنگی بات ہے حرب من اللہ یا یحادد اللہ, یا یہ چھوٹی بات ہے. کبھی اگر انسان اپنے حالات پہ غور کر کے دیکھے, کوئی ایسا کام جس کو اللہ نے نہیں پسند کیا یا جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا, اور اگر ہماری زندگی میں وہ کام یا وہ چیز آ جاتی ہے تو یہ اصل میں چیلنج کرنے والی بات ہے. نمرود نے بھی چیلنج کیا تھا کہ لاؤ پھر تم اپنے لشکروں کو اور میں اپنے لشکروں کو لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایسے معاملے کیے تو صرف مچھروں کی فوج آئی اور اس کو نیست و نابود کر دیا اس کو. اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے یا اللہ کے دین کو چیلنج کرتا ہے تو کیا واقعی پھر اس سے اس کے ساتھ معاملہ بنتا ہے؟ تو خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ان کو پڑھنے کے بعد, اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں ہوتا, اللہ کی دی ہوئی جگہوں پہ خرچ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ دلوں میں منافقت ہوتی ہے. اور منافق کسی کا بھی نہیں ہوتا, نہ اپنا نہ کسی کا. اور ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو فائدہ ملے تو یہ اس چیز کو اچھا کہتے ہیں, اور جب ان سے وہ فائدہ روک لیا جائے تو یہ اسی کام کو برا کہنے لگتے ہیں. ہر دور کے اندر لوگوں کا یہی مسئلہ رہا کہ جب مالی فائدے ملتے ہیں دین سے تو دین کو پسند کرتے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, جہاں آزمائشیں آنے لگتی ہیں, جہاں پریشانی آتی ہیں تو وہاں ان کی ٹون چینج ہونے لگتی ہے, یہ وہاں وہ بات اپنے اندر محسوس نہیں کرتے کہ جیسی کی ہونی چاہیے. اور ہم سب کو اپنا محاسبہ لینے کرنے کی ضرورت ہے, کیا واقعی ہم بھی اپنے آپ کو بہترین طریقے سے مسلمان ثابت کرتے ہیں یا صرف ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی کو للکارنا کیا تصور آتا ہے ذہن میں, मैदाने जंग हर कोई ललकार है, आओ मैं तुम्हें पकड़ूंगा, आओ तुम क्या कहते हो। जब हम गुनाह करते हैं ना, असल में वो भी एक ललकार होती है कि अल्लाह ताला हम तेरे सामने आ गए, अब तू बता कि हम से कैसे बचेगा। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.